annabi fuɗɗorto jangde wiide alhamdulillah, annabi so haftinoma dana ɗimmel tan wiyanno ko alhamdulillah. Hadis o noon saɗiɗi yiidemo tawata ko sahihu muslim. eyyi so ɗum ɓenni kadi eɗen kolla kadi hay bandiraɓe wiɓe ganduɗa bisimillahi na aña walla ta usubillahi kadi ɓe cerdi ɗum kadi mbiya aha tawi koye farilla na aña de kono tawi koye nafila. ɗum noon enen kam ko pamɗen tan kam banggal juuluji ɗi nafili hen farilla hen foof annabi sallallahu alayhi wa sallam kam awa waɗanno hen kono kolliruɗen dani. onoon kadi ne jeeya hen janggugol fatiha. eyyi sa habbiri hon dani en a yettima ha ɗo a janggan fatiha, wonno annabi jo wino min la salata liman lam yaqra bi fatihati lkitab, julde alana on mo janggani fatiha. tawi noon ko julde feññintede almami ne feññin an aɗa heedi caggal almami, on saa aano banggal fatiha ma a suuɗan a jangiran seese. eyyi annabi sallah sallam wiino to jangge caggalam sona fatihatul kitab. eyyi wiyoɓe kadi ne guitta tan kadi fatiha janggetake kadi wonande banggal gonɗo caggal kadi janggata, ala gonɗo caggal janggata jangdeji goɗɗi gonona jangga fatiha, ko ɗum ɓuuri sellude. eɗen gandi ni luural ina hen kono ɓuuri sellude ko jangga fatiha haysoko caggal almami gonɗa. eyyi ɗum noon ko ɗum woni ko wiya. sa gayni fatiha o kadi a gayni mbiya amin, ɗum ina ko sunna kala go juulowo wiide amina nde ko sunna wonande joomum. ka juulowo kadi tan aɗa hani wiide amin ta almami so caggal keɗɗa sa goto tawi kon dental foof. eyyi ɗum noon sa janggi fatiha ha gasi awa jangga mbiya amina o tawi koto feññinte feññina tawi koto suuɗate cuuɗa. eyyi ko noon woni ko saria holli. eyyi hadis mum ko abi hurairata wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. فانكو أبي هريرة وي النبي جنين سجول دينو به سو جنجي وي غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي جنين أنه آمين وي ها هير بكي سب والجنو الهير بمكو بيفو إننا. حديث أنتو أبو داود أنتو ابن ماجة كهنو كدي والله بي ها سب والجنو الفوف ننا فيرتج بها المسجد هميسيد كافوف غورفو رفتهين ha misiri ka fof waɗa dillere banggal amina o. o haadis sa yiɗi yiide mo jeyata koto hakim e bayhaqi e dara koutni e ahmad e abou daouda e termidi. kanko hoore makko wi ko noon o wi ko noon o bihi yaqulu gayru wahidin min ahli ilmi, o wi joom gandal en fof ko ɗum woni ko kolli min ashabi nabiyi wa tabi'in, sahabaɓe annabijo ko noon mbaɗanno tabi'in en ko noon waman baadahum e arɓe caggal mabɓe. kamɓe fof kay ɓe jangiri kay ko banggal worɓe yo ɓamto sawtu mum ene wiide amina ɓe cuuɗata. eyyi ɗum woni hafis kanko holli o wi oɗo amin o yo mbi amin. haadis ahmadou ibnu maja eyyi so ɗum ɓenni jangga simore ha gasa sa gayni ɗum ɗon kadi walla jangga ko allah newnamma foof e nder qur'ana, nangga koppi kadi aɗa hoyni juuɗe ma ɗe eyyi mbiya allahu akbar nangoya koppi ma ha fotoye ganduɗa noppi ma walla balaɓe. eyyi ɗum woni en kalino dalilu mum to hoore ganduɗa yewtere men to. eyyi juuɗe ma ɗe taw aɗa fawi ɗe dow koppi he aɗa serdi ce peɗeli ma ɗi awa julde ma nde kadi kiɓinoɗa hen mbasa tan yaade tan ɓaɗuɗa koppi tan tukkitoɗa. annabijo wonmo yino ina juulira noon so ɓadima tan tukkito ala hen fof to deeƴi. annabijo wimo ya juultoy a juulani ya rutto juulde ma hen juulirɗa aɗanni wona noon. ɗum noon deka sa nangi e koppi ma a deeƴan kiɓinoɗa hen mbiya subhana rabbiyal azimi mbiya subhana rabbiyal azimi, ɗum woni ko selli mbiya subhana rabbiyal azimi defta hen laabi tati walla ɓuura ɗon. eyyi ina yiiɗa mbiya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. eyyi ɗum ɗon kadi sa ɓeydi hen baasi foof ala hen. eyyi sa nangge koppi ɗum woni mbiya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, wonno annabi sallallahu alayhi wa sallam ina wiyanno noon. ko hon noon kadi mbiya walla sa nangi sa haali ɗum ɗon wonno dalilu mum ko ugbata bnu abi amir qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbika alazim, o winde aya qur'ana tellina wiya fasabbih bismi rabbika alazim. annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ijaluha fi ruku'ikum, mbatte wiide noon son nangi koppi ɗum woni rukuyaji moon. hadis ahmad abou daoud e ko wona ɓen. eyyi tawi ko husayfa to wi sallaytu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi ruku'i subhana rabbi alazim, rawahu muslim wa ashabu sunan. oɗo husayfa o wi o julde oɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam, o wi annabijo no wiyanno so nangi e koppi subhana rabbi alazim, o wi o nani annabijo no wiyanno noon. hadis ona to muslim ganduɗa ashabu sunan en, ɗum woni nayoɓe kalnoɗen nane ɓe. ko won noon kadi en kolli tawi kadi a addi toon do awuji kaalaɗi e banggal ruku wonde do awuji ne kaale e banggal ruku, ɗum ɗon kadi baasi foof ala hen. eyyi ina jeeya e do awuji kaalteɗe ruku mbiya subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya e wal azama, sa haali ɗum ɗon ɗum ɗoma e tujud e ruku ma ganduɗa ko hunde kadi ina moƴƴi. annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ina wiyanno e du'a mako en kaali so nangino koppi walla so sujjuyi o wiyanno subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli e odo hadith na hawra sillugol mum sahihul bukhari e muslim e ko non kadi en kulli e der hadithaji aisha radiyallahu anha o wi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam na wiyanno so nangge koppi subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh odo hadith kadi na sahih muslim e won non sa nangge koppi on sa annabiyu wi ko mawnine hen jomiral subhanahu wa ta'ala ina hada hen non janga qur'ana sanga nanguda e koppinde dum don koko hada annabi jiwi ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida e min de kam mi hada ma jangugol qur'ana ben nangi koppi walla be resku e annabi sallallahu alaihi wasallam halika do hal de do hadith sahih sahih muslim ka do hala go to woni to wonno babu nahyi an qira'ati alqur'ana fi ruku' e damal mun inatun kon non kadna hadith onato sahih nasa'i e dum woni bangal de do gade du'a wuju ko are bangal ruku eje ko dum do woni sa haaliri ko hondani woni ko yamira hen tawi kada bamtima e dowru ku he biyata ko sami Allahu liman hamida e bamtuda poccuda ha keetima ki focco mbasa ummaade dow tan walla wobbe ni so nangge koppi tan kontinoran bamtuta ko ni dum kam ando feccinaani julde a bomtade koppi ha ndaldo ha poccuda biya rabbana walakal hamdu are der kongul cellugol ni wonde rabbana lakal hamdu e kala ka do hal hadith ganduda sahih bukhari e muslim fo bin hen e biya rabbana walakal hamd e walla magade biya allahumma rabbana walakal hamd ko ka allah hen fof ina selli tabiti annabi sallallahu alayhi wa sallam ina wiyan non hadith oto bukhari to wonno babu salat e babu ma yaqulu al imam min wa man khalfa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' e alma min ganduda bukhari no wadan dum damal ko non kadi nasa'i ko hono non e sa beedi hen non kadi allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd e dum do fo sa hali kadi basi allah hen annabi sallallahu alaihi wasallam holli kay de do gede aw ko hono ndani wadirte e sa ummi ma don hankade ya han fukko da le dum woni cujjo ya e sa da sujjo non ngartira hakkille ma jeewa no kanda wadirde kadi tawa gotil fu tawi ada wawi ada hattani e tawi ada sujjo ya e ngardinta ko koppi ma di kanyi ngidito ganduda juude ma de tawi new a newnanama wawde wadde non tawi non a ronki walla wawa dum basi allah hen e ko hon non sa sujjuyi pedeli maadi koyde di darnaadi di kuccita funnaange ko hon non juude maade pedeli ma juude di kanji fo a foccande di kuccita funnaange e ko hon non sa sujji cujjata ganduda do terde jeedidi annabiji hollide dum woni tiinde kanyume hinere kontitte juude ma didi de e koppi ma didi de e ko hon non ganduda en kulli kor dum koyde maade pedeli koyde maadi sa sujjiri hono ndani biya subhana rabbiyal a'la biya non laabitati walla ha buro don kibina on sa du'ade wonno annabi sallallahu alaihi wasallam wi amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabb tay ko nangun don koppi mawnine don allah ande jiado allah kordo allah buri badade allah fo ko sangane toure leydi na sujjinde kibina du'a wuji na jabe on sa hadith onato muslim ko non kadi sa sujjuye mbasa bamde reduma tan pawa e do bu'e ma hetan no sujjudu gamdo ni ala koppi ma di a darnande leydi ha feewa cujja goddondira ganduda reeduma do dow koppima e ganduda e dow bu'e ma hen e juude ma de kadi mbasa lappude de leydi tan hono rawandu wadata dani dum don fofu hadama annabi sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sujud poti e sujudeje mon wala yabsudu ahadukum dira'ihi bi sad al-qalb o yahay goto mon to lappu juudeje mon fodene leydi hono rawandu wadata ni sona nawe ma de atugata e leydi hadith o do ko sahihi bukhari e muslim fof ina kulli ay annabi sallallahu alaihi wasallam e ruku makko e sujud makko fo mo halano odo duwa wi allahumma ghfir li dhanbihi kulluhu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu jawam be de nyaagima ya yafu mi bakatu jam fof mawdi hen e to ko sen dum woni cewdi hen e mawdi hen fof di ngidinomi waddi di cakkitimi fo di ciudmi hen badmi be de wadi bawal fo me de nyaagima ya yafu hadith mo ganduda sahih muslim numero hadith o ko temen nay e chapande jeetade tati tawi a ɓamtima kay e sujud ma he kadi a wertan koyngal ma ganda nanal ngal jooɗoɗa hen e tawi kay ko ganduɗa jondema hondani a wertan koyngal ma nanal ngal jooɗoɗa hen ko noon annabi sallallahu alayhi wa sallam waɗanno ƴetta juuɗe ma ɗiɗi foof pawa e dow bu'e ma he on saaha noon jangga duwawo annabijo haalanno on saaha mbiya allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa afini warzuqni hadis mo ganduna to abou daoud numéro hadis o ko temedde jeetati e capanɗe joyyi eyyi ko hon noon kadi sa haali oɗo duwawo a gayni cujja kadi laawol ɗimmol holno ganduɗa bannuɗa sujuduma guidano o ni ɗum woni sa haftiman kadi ko darde ma ɗimmere jangga fatiha ko allah newnanma e banggal qur'an hono iɗidani eyyi tawi julde nde ko darde ɗiɗi on saaha ko wayno julde fajiri walla juma walla julde on saaha a jooɗo sa jooɗima jottoɗa less e ganda on sa ƴetta juuɗe ma ɗe e pawa e ganduɗa dow guuya ma hen jangga tahiyatu o ha gasa eyyi hankkadi tawi ko julɗe darɗe ɗiɗi kay assilimi noon tawi noon ko darɗe nayyi ɓeyda hen awa sa jooɗima darde ɗimmere nde caggal mum sa gayni tahiyatu o gummoɗa gadda darɗe ɗiɗi goɗɗe tawi noon ko julɗe darɗe ɗiɗi tan jangga tahiyatu kadi ɗum kadi ma en kollu siga mum kay celluɗo keɓaraɗo annabiju sallallahu alayhi wa sallam eyyi ɗum woni mbiya attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu aleyka ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا حديث رواه الجماعة ساقين دوم دو أنسى أن جنغا دعاو غندا جولاي النبي بيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا حديث صحيح البخاري ومسلم أحمد ساقين دوم دون جكا هن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال حديث من غندو دا مسلم حبري وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره النبي صلى الله عليه وسلم ويتي غوتو من جنجي تهيات او هاغاسي جنجي صلاه على النبي وتيالت جولد ما سنا موليدا الله جدي ناي دوم ني مودا الله ليفت جهنم اي ليفت قبر اي فتنه غاندودا غورنام اي ماادي كو هنوم فتنه مسيح الدجال اي حديث مو غاندودا البخاري ومسلم فوف ان حبري دوم اي سا غاني دوم دو هانكدي دو ووجي دي غاندودا الله نيونام ما اغايني celluɗi ga annabiu sallallah sallam cilmina banggue ma ñaamo mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah ko honnoon kadi cilmina banggue ma nano kadi assalamu aleykum wa rahmatullah annabijo ko ni juuliranno eyyi haadis kadi dalilu ko are banggal cilminali he haadis o heɓala ko amir ibni sadin an abi ala kuntu ara annabiya sallallahu aleyhi wa sallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta yura bayada khaddi rawahu ahmad wa muslim wa annasai wa ibnu maja eyyi annabiu sallallahu aleyhi wa sallam sahaba makko no haala o wi annabijo tawi silminino o wi min mbeɗe yanno annabijo sona silmina o wi so yeccitima banggue ñaamo o wi assalamu aleykum amin coyno ganduɗa daneri kooɓal mo ganduɗa yesso makko ɗum woni amin coyno daneri hakkillaji makko ko noon kadi so yeccitima banggue nano o kadi amin coyno ganduɗa daneri hakkillaji makko eyyi haadis o koto ahmad e muslim e nasai ibnu maja sa gayni ɗum ɗon mbiya astahfirullah laabi tati sa silmini tan ko jogorɗa haalde ko kanɗa haalde sa silmini mbiyata ko astahfirullah laabi tati wonno dewal ma allah foof sa gayni yamira ko ya imsino ya ñaago allah yo allah yaafoma gati anda sa waɗiri no wirani walla so feewi tawi wonko manque en allah yaafoma mbiya astahfirullah astahfirullah astahfirullah sa gayni mbiya allahumma anta assalamu wa minka assalam tabarakta ya dhal jalali wal ikram ko niide annabijo wiyanno allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalali wal ikram ko tabiti ga annabijo kay duwawo o ko ni hadis oɗo ko muslim tawi jiiɗa ko andude numéro hadis o nder sahih muslim hadis battowo temedde joyyi e capanɗe jeenayyi e goho eyyi tawi ko numéro hadis o no ganduɗa koni to wonno to termisi to hadis o wattata ko temedde tati tawi kadi joguiɗa toon kadi ko deftere no wiyana sahi hadis o numéro makko ko temedde jeegom e capanɗe jeetati e tati ɗum noon bandiraɓe annabiu sallallah ah sallam no juulirdani ɓeeɗo bindi mbaɗi gurnameji mumen foof ina ndendina se en jii ɗum ɗon ko hen kanɗe nanggude ha tiiɗe sa gayni ɗum ɗon on saa mbiya la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sheyin qadir ɗum ɗo foof ko muttafaqun alayhi bukhari e muslim mbiya allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfau dha aljaddi minka aljadd annabijo no wiyanno dani la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallahu wa la na'budu illa iyahu له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ساقيني دوم دو تشوب هنا أون ساعة شفان تتيتتي بيا الحمد لله شفان تتيتتي بيا الله أكبر شفان تتيتتي تمنا درا تام درويد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا حديث صحيح مسلم بطوة تامد دجو شفان دجانا إجيدي ساقيني دوم جنغ آيات الكرسي يقول هو الله أحد يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس يسلم بني كريم يا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم دون الدعوة وجه النبي جهالا حديث من قندر صحيح أبو داود كادو حالا كتون تواتي كدي نمر حديث أكو أجنر تيمد جوي أنو أغاس ديدي تيو كتون نسائي كو تيمد جوي أنو أغاس اتاتي نو بندراء بنغل النبي صلى الله عليه وسلم بنغل جول مكو تيرو جد ونكو حالا نوهن سمجولا نو والله سو سلميني دون دعوة وجه ديو حالا نو non bandiraɓe kanden ko wattude hakkillaji annabi sallallahu alayhi wa sallam no holliri men julde dani ene jeeya do awuji makko e banggal en kolli so gayni no tahiyad awad walla so gayni so silminino do awuji ɗi o haalannoɗi ina kewi ɗum noon julɗo kala ko ganduɗa kalɗa hen ina tabiti ga annabi sallallahu alayhi wa sallam baraji koye ɗum ɗon woni moƴƴere koye ɗum ɗon woni ɗum noon toppinoɗen julde nde jomiraɗo subhanahu wa taala nawi amen e nder qur'an fa waylun lil musallin oyi waylu wodani juuloɓe ɗum noon mo juulani hoto jogori huccude ɓe juulanima en kal haala mum taw jomiraɗo wi fa waylun lil musallin waylu wodani juuloɓe holɓen alladina hum an salatihim sahun ɓen ɓe ganduɗa julde mabɓe ɓe belsindi hen eyyi julde nde ganduɗa koɓe welsindiɓe julde nde welsindade julde anduɓe kaali hen jeese gueɗo wasde andude no juulirte ina hen walla wasde ganduɗa toppitade laaɓal mum ina hen walla julde nde ni wasa wonde sohlama an ni ɗum ɗon wona gooƴama ɗum ɗon foof ganduɗa nde julde nafatama ɗum noon bandiraɓe nde ko kanɗen ko wittude ganden julɗele men ɗe ganden no ganduɗa no annabijo holliri ni ene gandi kay annabijo yahata ha maha dindere nder misire makko omo janggina yimɓe no juulirte ko batte banggal himmude mo yo yimɓe mbawa julde en ji kamɓe defte winduɓe ganduɗa defte haariseje ɗe fiko kañƴe foof ɓe mbaɗi hen ko damal no juulirte beele ma julɓe mbawa julde ɗum noon nde ko bandiraɓe julde ko hunde sewde kanɗen ko haalde ƴeewen julde nde bitten ha ganden kanɗen ko janggude ganden dewel men Allah ganden diine men nafoore koye ɗum ɗon woni ganden guelɗo adunayel ɗum ɗo ko doganten ɗo ko foof ko ɗo goppaten tawi tan amayi a wawani julde anda no juulirte ando addani hoorema caɗere de kala ko mbawɗa wuurde aduna he awa ko gonata e nder leydi ko ɓuuri ɗum ɗon tawi tan noon a maayi a wawani julde andu ɗum ɗon ko caɗele mawɗe eɗen ñaagui Allah heɓɓito en kono noon en kolli banggal julɗele men sen juuli ha en fewi annabi sallallahu alayhi wa sallam holli men sen gayni julde ñagoɗen Allah do awuji en kaali ko no waɗanno kanko annabijo no waɗinani ɗo ko ɗum jaɓirɗen yi en kaal woto goppen ko annabijo addi ko jeehneɗen nangga gueɗe goɗɗe woto kirjinen ganduɗa gueɗe goɓɓe goppen ko annabijo adduno ko ɗum noon julɓe kanɗen ko hollodirde banggal ƴeewen bitten ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wurno e mun ko alhamdulillah hande deftene joga gande ne goodi ɗum noon julɓe kani ko ƴewde ballodira ko heeɓa ko yo Allah en ñagoɗen jomiraɗo subhanahu wa taala ko mbawɗen andude foof heewi famɗi beele ma en gollir ɗum ɗon kadi ko golluɗen hen kadi heewi famɗi taw no hawre sunna annabijo eyyi ko hawri hen kadi sunna annabijo koye heewi famɗi kadi ñagoɗen Allah Allah jaɓana men ɗum ɗon male ɗen enen foof natine aljanna e moƴƴere Allah yurminade Allah ganden Allah ronkani nannude min enen foof aljanna ɗum noon en moƴƴinan anniyaji men bitten daren gonga ganden annabijo sallallahu alayhi wa sallam o kanko annabijo mo haala walla hadis mo ganduɗa Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu qala amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an aqra bilmaudataini dubra kulli salat kanko oɗo Uqbata ibn Amir o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam yamirimo yo janggo qul a'uduji ɗiɗiɗi kalɗen qul a'udu bi rabbi lfalaq qul a'udu bi rabbi nnas caggal kala nde o gayni julɗele ganduɗa parliɗe ɗe ɗum ɗo ko moƴƴere mawde woni hen jeeyaɓe Allah ko hon noon kanko abi umamata radiyallahu anhu قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر كل الصلوات المكتوبة قال الترمذي حديث حسن كان قال أبي أمامة وين يدقوت الوقت انقارين نامني النبي إبي إهما رسول الله أمين قارين نامنا دي محول فوصا كم جول دي بوري انقان دعاء بوري ياو دي جابير ويسو يهيها تتبع الجمع شكتر انقال أري ونسا دعاء ونياو جابير ونو يرمي الله ونسا هيو نجيبو awa yurmede Allah kala so fayi jikko waɗe damuɗe ganduɗa yurmede kadi koko udditi ɗum woni do awuji ne kewi jaɓede on saaha o wi ko on noon kadi kala caggal julɗele parlaɗe ɗe kadi on saaha kadi duwa no yawi jaɓede hen hadis mo ganduɗa termisi holli ko hadis hasan wa an moadi bini jabalin radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ahada biyadihi wa qal ya moad inni wallahi la uhibuk فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كان قول معاذ بن جبل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف رو قندل وي النبي جميل إبيد من ينقوت التوانا ننجي جنغ مك annabi ji wi ehima muaz min de mbeɗe yiɗirma saabu allah mbeɗe yiɗma annabi sallallahu alayhi wa sallam nangude gorko wi ana yiɗi ɗum ande on ko maral moƴƴere ko malede moƴƴere o wi mbeɗe haalanma kala ne gaynuɗa julɗe julɗe ele farlaji ɗe woto yejji tan wiide allahumma ainni ala dicrika wa sucrika wa husni ibadatik haliss mo ganduɗa abou daouda e nasa'i ɗum noon daga jiyaɓe allah fiya kuji men foof duwa uji men kanɗen ko hollude jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum woni sa ñaguima allah hakkudema e allah enɗam moon moƴƴi direct ñagoɗo allah allah wi kanko omo nana kala ko kalɗen allah wi inni qarib mbeɗa ɓaadi moon so ɗon du o du oro ɗe kam nodde kam allah hollimo jaabata ko duwa mum kay ko neɗɗo du ortoɗo ko wona allah tawi tan a du orima ko wona allah andu ɗum ɗon woni a waɗi ko booni a waɗi shirku billah ɗum noon jiyaɓe allah kanɗen ko du orade allah ñagoɗen allah tawi kadi ko wayno gueƴanan tun ko wiyete listihar en ɗum ɗo kadi bandam en goto men foof hani ko janggude duwa mum anda mbaɗana hoorema listihar ma fiya kuma ganda ñagoɗo allah kollita won ɗeɗo gueɗe nan tun wiide mbeɗa yaha to neɗɗonoɗa kam listihar yaa haal ko koyɗuɗa ɗum ɗo ko cakan woni hen ko funti ƴewen kanko oɗo Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna al istihara fi l umuri kulliha kanko Jabir o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam ne jangguinannoɓe hunde fo yo mbaɗa hen listihar kala fiya kuji mabɓe o wi annabi jo no jangguinannoɓe duwaw listihar kama yuallimuna sura min al qur'an honoon annabi o jangguinirtaɓe simore qur'ana ni o wi annabi jo ko noon jangguinirannoɓe duwaw listihar o o wi annabi jo no wiyannoɓe ida hamma ahadukum bil amri falyarka rakatani min gayri al farida tawi tan an fiya ko nani yeesoma jiɗɗa ko resde oɗo debbo walla jiɗɗa ko sodde oɗo galle walla jiɗɗa ko ɗannade ngal ɗo ɗangal walla guel ɗo mobile jiɗɗa hebde annade ina moƴƴe ma anda ina moƴƴi joni tawi ɗum ɗon joole ɓerde ma joguima hen jeese ɗiɗi ar juul darɗe ɗiɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi annabijo kala ko tiɗma ar juul wastainu bi sabri allah wi ballidirɗi e muñal wa salate e julde annabijo kala ko tiɗirnoma ummata ko waɗa darɗe ɗiɗi huccina e allah ɗum noon ndega bandiraɓe haade men yaade ganduɗa eɗen punte so hunde heeɓima hakkudema e allah ka jiyaɗo allah woto yewa hoorema no mbaɗa foof ka jiyaɗo allah ñaago allah anne koye maccuɓe allah jeeɗa woto jaab neɗɗo wiya ina reɗɗo hakkudema e allah ina wiyana heedema e allah sala wi an juuldarɗe ɗiɗi ñaagoɗo allah mbiya allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astakdiruka bi qudratika wa asaluka min fadlika al adim e joma min de mbeɗa suɓno e gandal ma an andi ko moƴƴi e ko moƴƴani foof mbeɗa suɓnima ko moƴƴi am tawi ndeɗo hunde no moƴƴi am kadi ko honnoon e hoddiruma e baawal ma mbeɗa ñaguima e ɓoral ɓural ma manggal e moƴƴere ma ko an wawi min mi wawa ko an andi min mi anda ko an andi ko wirni tawi ndeɗo hunde ina moƴƴe am kala fiyakuma on kala haajuma on kala tawi ko ɗum debbo walla ko ɗum ganduɗa galle walla ko wawi wonde foof kala fiyaku o e nder duwaw he mbiya tawi ndeɗo hunde ne moƴƴe am ne moƴƴe diinam ne moƴƴe adunam ne moƴƴe battane fiya kujam ne moƴƴe am yaawi leeli foof ina moƴƴe am mbeɗa ñaguima ya hoddiranamde ya newnanamde ne kay somi heeɓinde kadi mbarkinana kam tawi noon allah ko an andi tawi ɗeɗo hunde moƴƴani am moƴƴani e diina moƴƴani e gurdam a moƴƴani e ganduɗa battandam awa mbeɗa ñaguima ya on cam ga mayre kuccina kam e hunde wonde taw mbasa huccinde kam e mayre ɓayrinde moƴƴani min kan jiɗim tan ko poddana kam moƴƴere kala to wawi wonde ɗum ɗo woni hadis mo ganduɗa sahihul boukhari annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni jangguiniranno sahaba e banggal listihar ɗum noon bandiraɓe tawi neɗɗo arema wiya aɗa listihar a jangguintamo duwa o haw wanno e hoore makko eɗen gandi koye men tawi an a sellaɗi comprimé ma kamara ko a yarata so goɗɗo yari ɗum ɗo on ko nafatma ɗum noon bandiraɓe gueɗe goƴƴe noon toon ko cakan ko funti kalden gonga ko ɗum woni gonga annabi sallallahu alayhi wa sallam kadi tawi caɗele garema himmi heewi ha natti ɗanade a huuli a howli annabijo kadi hollimen hono kanɗen wadde an ibni abbas radiallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu inda al karb la ilaha illa allahu al azimu al halim la ilaha illa allahu rabbu al arshi al azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه قال حديث ابن عباس هبراد موينا صلى الله عليه وسلم تيتن شرع لنغاري ما همي هيوي ما ياهي بن حال دنقل لكنقل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم النبي صلى الله عليه وسلم قد حبر ما قا أنس وي النبي كجم إنبي أنه tawi hunde saɗirima walla hunde tiɗirima o wiya ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghis eyyi annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni wiyanno ko ɗum ɗo woni ɗemgal makko ko ɗum ɗo ummortono ko ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe woni ko haalanno oɗo hadis tawi jiɗɗa yiide mo jeeyata koto termisi e banggal du'awuji ɗum noon bandiraɓe eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah newnana men awa rewidade ko annabijo adduno holli men ko kala ko kalɗen hen kadi ko fewi wona jogade gandal eɗen ñaagui allah yo allah rokku men baraji mum kala kadi ko kalɗen hen tawi kadi ne waɗi torompe walla puujoje walla jumre e eɗen kolla kam timmal ko allah woodani eɗen ñaagui allah yo allah yaafo per guitte men